przez 5-2, uniesie pierwsi, to 5-2, miasto nam 5-2, uniesie pierwsi, kto 5-2, ten zawsze z 5-2, uniesie pierwsi, dwóch nastu i trzeci rap od lat kilkunastu, a czwarty to ty, wychowany pośród fastów i czart z tym, czy dajesz 5 jak może 11, czy chciałbyś byśmy zdechli jak całe morze fantastów, nas dwóch tu i piąte 5-2, jego 5-5 ma, a część z was pamięta rap, na który teraz chęć ma, ten gut rusa szopu, teraz macie wzrok listy, bo wilków nie nakarmić, przeżył tą babką z domplisty, to 5-2, 2 na 5, czyli dwoje na piątkę, choć niektórzy schowali już instancje na pamiątkę, na pamiątkę. I teraz jestem pewien, nie jeden kozak tu pęk, co chodził i się chwalił, że już miaszczy jak Wu-Tang. To 5-2 w mieście napięcia, po tym jak UMC wydało Poznań 6-6, refleksje bez cięcia, to 5-2, musisz to mieć, ja będę to grać, lipy Han, zapieramy wszystko to co jest do wzięcia. To 5-2, miasto nam 5-2, uniesie 5-2, to 5-2, ten zawsze 5-2, uniesie 5-2, to 5-2, miasto nam 5-2, uniesie 5-2, to 5-2, ten zawsze 5-2, uniesie 5-2. Komedia w mediach, to co mówisz, nikt tu nie dba. Trzeba dotrzeć do umysłów, nie dać zamknąć się w cudzysłów. Rap musi mówić, musi walczyć, musi zmusić, byś pomyślał co on mówi i nie musisz go polubić. Rap podciągam spodnie, by władzę mieć wygodniej. Rap z Polski zachodniej, płomienie sztuczne ognie, płonie chryską dłonie na mikrofony gloje. To jest dopiero projekt, 5-2 rębie, zwierdolimy wam nastroje. Bo 5-2 jest lepsze, jak pierwsze, nawija na sucho takie wiersze, jakie inni po trzecie kopercie. Bo 5-2 to 5-2, takiego nie ma i nie będzie, bo to prawie relikt na tym świecie. Niespotykani jak handlarze używanymi trumnami, nie ma takich jak tych dwóch, ani jednego, więc sprawdzi. Wdech ten i wydech słowami na was, respekt wojdzie materiał zaraz najświeższy, a jednak smak jakby sprzed lat, więc jeszcze póki czas. To na słuch, raz na podmuch, nad zawodcą głośno, odkręć okno swoim auto, będę mocno w miasto poszło. Na słuch tu, głos buntu niepokoju słychać grubo. Na słuch dwóch, to znów tu ci co idą pod prąd tłumów. Duch tu nas, Bóg czuwa, duch nas nie opuszcza muza. Tu duch nas, słyszaj to gdzie ci się uda. Chłopaki w górę pięści, dziewczyny pokażcie piersi. Wracamy do gry, zapraszamy na koncerty. To 5-2, to 5-2, miasto nam 5-2, uniesie pierwsi. Kto 5-2, ten zawsze z 5-2, uniesie pierwsi. To 5-2, miasto nam 5-2, uniesie pierwsi. Kto 5-2, ten zawsze z 5-2, uniesie pierwsi. To 5-2, miasto nam 5-2, uniesie pierwsi. Kto 5-2, ten zawsze z 5-2, uniesie pierwsi. To 5-2, miasto nam 5-2, uniesie pierwsi. Kto 5-2, ten zawsze z 5-2, uniesie pierwsi.